euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 9 dzień lipca. Czas na serwis. Justyna Mączka. 8 chłopców uratowanych. Zakończył się kolejny dzień akcji ratunkowej w Tajlandii. Podróż pociągiem z Krakowa do Katowic ma zająć niespełna godzinę. Za 4 lata. Susza powoduje zagrożenie pożarowe i inne kłopoty w lasach. Za nami kolejny dzień ekstremalnie trudnej akcji ratunkowej w jaskini na północy Tajlandii. Nurkom udało się przeprowadzić przez wąskie, zalane korytarze 4 chłopców, podobnie jak wczoraj. Pod ziemią wciąż znajduje się 4 nastolatków i ich 25-letni opiekun. Ratowanie ich zacznie się jutro. Operację na noc przerwano. Ratownicy muszą odpocząć. Trzeba także rozmieścić wzdłuż trasy ewakuacyjnej nowe butle z tlenem. Szczegóły w relacji Tomasza Sajewicza. 4 chłopców, których dziś udało się wydostać z jaskini, przetransportowano śmigłowcami do szpitala w Chiang Rai. Tam znajdują się też młodzi piłkarze, których wczoraj wyprowadzono z jaskini. Stan ich zdrowia określany jest jako dobry. Nie mają oni jednak możliwości bezpośredniego kontaktu z rodzinami ze względu na osłabienie i możliwość infekcji. Oddział, na którym znajdują się uratowani z jaskini, ochrania policja. Tymczasem we wtorek podjęta zostanie próba wyprowadzenia na powierzchnię pozostałych 5 osób, 4 chłopców i towarzyszącego im trenera. Dziś akcja ratownicza przebiegała sprawniej niż wczoraj. Nie sprawdziły się też na razie prognozy pogody, zapowiadające ulewne burze. Z kompleksu jaskiń wciąż wypompowywana jest woda. W operacji bierze udział w sumie 50 zagranicznych i 40 tajlandzkich płetwonurków. Do korytarzy, do dzieci schodzi zaś 18 najbardziej doświadczonych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Z Katowic do Krakowa w niecałą godzinę pociągiem. Tak ma być za 4 lata, obiecują władze PKP i minister infrastruktury. W 2022 roku ta podróż będzie zdecydowanie krótsza, zapewnia prezes Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Marchal. Od połowy roku 2019 będzie zauważalne skrócenie czasu przejazdu. Natomiast te rzeczywiste skrócenie czasu przejazdu nastąpi w drugiej połowie roku 2020, dlatego że kontrakty na odcinku do Krakowa Głównego od strony Katowic planowane są do zakończenia do połowy roku 2020. Połowa roku 2020, gdzie pojedziemy tej linii z pełnymi parametrami. Dzisiaj podróż z Katowic do Krakowa trwa 2,5 godziny, między innymi z powodu remontu linii kolejowej łączącej oba miasta. Jest apel o większe wsparcie finansowe dla osób polskiego pochodzenia mieszkających na wschodzie Europy. Stowarzyszenie Wspólnota Polska chce pomóc ciężko chorym Polakom, którzy są w trudnej sytuacji finansowej. W tym roku mogłoby to dotyczyć 200-300 osób. Tym tematem zajmuje się Witold Banach. Na pomoc naszym rodakom mieszkającym m.in. na Ukrainie, Białorusi czy Litwie Senat przeznaczył 500 000 zł. Jednak ta kwota, wyjaśnia Marek Guzowski, koordynator programu wsparcia medycznego naszych rodaków, jest niewystarczająca. Zgłaszają się do nas osoby, których leczenie to jest pierwsza chemioterapia, koszt 5000 zł, a tych chemioterapii jest kilka. No jeżeli takich osób się zgłosi 100, to wiemy, że te koszty są milionowe, więc apelujemy o pomoc dla Polonii, szczególnie tych krajów postsowieckich, dlatego że tam służba zdrowia jest słabo zorganizowana i ci ludzie są biedni. Nie mają pieniędzy na leki. Pomoc Wspólnoty Polskiej skierowana jest nie tylko do chorych, ale także do lekarzy polskiego pochodzenia, wyjaśnia profesor Mariusz Frączek. Będziemy szkolili lekarzy, diagnostów. To jest niesłychanie ważne, ponieważ właściwe rozpoznanie może okazać się kluczowe dla leczenia. O pomoc medyczną mogą ubiegać się osoby, które posiadają kartę Polaka lub są w stanie udokumentować polskie korzenie. Witold Banach, Polskie Radio. Każdy, kto chce wesprzeć pomoc medyczną dla Polaków mieszkających poza granicami, może znaleźć numer konta na stronie Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Czerwone alarmy i najwyższe zagrożenie pożarowe w lasach niemal na terenie połowy kraju. Najgorzej jest w regionach wschodnich, zachodnich i w centrum. Strażacy i leśnicy proszą o wyjątkową ostrożność, bo wystarczy mała iskra, żeby spłonęły setki czy tysiące drzew. Ale susza to także inne problemy w lasach. Jest fatalna w skutkach dla nowo posadzonych drzew, tłumaczy Włodzimierz Wrzeszcz z Nadleśnictwa Babki w Wielkopolsce. Tegoroczne nasadzenia siewek iglastych i liściastych na dzień dzisiejszy nie wytrzymało już 60%, a więc wszystkie te uprawy będą wymagały albo całkowitych odnowień w nowym roku, albo poprawek. Są to bardzo duże koszty, także nie tylko rolnicy ponoszą straty. U nas w lasach jest to w tym roku bardzo widoczne. Leśnicy mówią, że sytuację w lasach mogą zmienić tylko długotrwałe deszcze. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Czas na sport, studiu Jan Kałucki. Kolarski wyścig dookoła Francji ma nowego lidera. Jest nim Grek Van Avermaet. Belg razem z kolegami z BMC Racing Team wygrał dziś jazdę drużynową na czas, wyprzedzając brytyjską drużynę Sky z Michałem Kwiatkowskim w składzie o 4 sekundy. Więcej w korespondencji Marka Brzezińskiego. Trzeci etap Tour de France. Jazdę drużynową na czas wygrała amerykańska ekipa BMC, a liderem został jej kolarz Belg Grek Van Avermaet. Najlepszy z Polaków Rafał Majka jest 11. Trasa to 35-kilometrowa pętla ze startem w Cholet. Jazda w upale po mocno poszarpanej trasie z metą także w Cholet, mieście nazywanym stolicą chusteczek do nosa, bo tutaj produkuje się legendarne bawełniane chusteczki w czerwonej barwie na pamiątkę przywódcy powstania wandejskiego przeciwko wojskom republikańskim, który wsadził białą chustę w śmierć. Ranę. Jako pierwsi na trasę wystrzelili z bramki startowej niczym na biegu zjazdowym kolarze z australijskiej grupy Mitchelton Scott, której liderem jest Brytyjczyk Adam Yates. Niedługo po nich do boju ruszył Sky Chrisa Froome'a z Michałem Kwiatkowskim i Geraintem Thomasem. To Walijczyk dał pierwszą zmianę. Sky stracił do BMC 4 sekundy. A jutro czwarty etap, 195 km, start nad Atlantykiem w La Boule, potem głęboko w ląd w krainy Loary, by finiszować znów nad Atlantykiem, tyle że w Brytanii. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Miejscowość La Boule nie powinna brzmieć obco dla kibiców piłkarskiej reprezentacji Polski. Dwa lata temu ekipa Adama Nawałka miała tam swoją bazę podczas Euro 2016. Teraz już tenis, bo w Londynie trwa wielkoszlemowy turniej na trawiastych kortach w Wimbledonie. W ćwierćfinale jest już m.in. ubiegłoroczny triumfator Roger Federer. Szwajcar pokonał Francuza Adriana Mannarino 6-0, 7-5, 6-4. W najlepszej ósemce jest też m.in. Kanadyjczyk Milosz Raonic, który pokonał Amerykanina Mackenzie McDonalda 6-3, 6-4, 6-7, 6-2. A w turnieju pani do ćwierćfinału zakwalifikowały się m.in. Serena Williams i Angelika Kerber. Niestety w dalszej rywalizacji nie zobaczymy już Marcina Matkowskiego i Jonathana Enricha. Panowie odpadli w 1/8 finału debla. Polak i Izraelczyk przegrali z Hindusem Divizem Sharanem i Nowozelandczykiem Artemem Sitakiem 6-1, 7-6, 4-6, 4-6, 4-6. I na koniec piłka nożna. Luis Enrique został nowym selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Były trener FC Barcelony w nowej roli zadebiutuje 8 września w meczu z Anglią. Natomiast Chorwacka Federacja Piłki Nożnej wykluczyła ze sztabu szkoleniowego drużyny narodowej Ongeja Vukojevića, który zamieścił w internecie po zwycięstwie nad Rosją krótki film zatytułowany Chwała Ukrainie. Drużyna z Półwyspu Bałkańskiego wygrała w ćwierćfinale z gospodarzami mundialu po rzutach karnych, a za 2 dni zagrają w półfinale z Anglią. Przed nami deszczowa noc. Na południowym wschodzie może zagrzmieć na termometrach od 12 do 15 stopni w rejonach podgórskich, od 9 do 12. Wtorek z burzami i deszczem. Temperatura maksymalna od 20-22 stopni na zachodzie do 25-27 stopni na wschodzie. Nad samym morzem oraz w rejonach podgórskich od 18 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła ta linka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach. Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. I to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 11 lipca. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Dobra, wybieramy mini menu. Co chcecie? Hot doga! Nuggetsy! Do picia?

Słuchałam tej piosenki teraz i myślałam, co ja właściwie mam teraz powiedzieć, jak streścić, jak opowiedzieć wszystko, co działo się wczoraj na warszawskim Stadionie Narodowym. I pomyślałam, uspokoiłam się myślą, najpierw się przywitaj. Więc tak, oczywiście, dzień dobry, to jest Aksamit, Elżbieta Malinowska, Ola Baszun, Anna Gacek. Dzień dobry, zapraszamy do 21:00 na niewątpliwie szczególne wydanie audycji. Trudno jest kochać rock and roll. Trudno być na koncercie Stonesów 24 godziny temu i nie żyć tym jeszcze, nie mieć tego wszystkiego w sobie. Pewnie jeszcze do końca to nie jest wszystko poukładane. Te emocje naprawdę są wciąż żywe. Emocje dla mnie nadzwyczajne, ponieważ tak jak sobie wymarzyłam, tak jak zaplanowałam i tak jak wystałam dzielnie od popołudnia, stałam pod samą sceną i miałam te legendy na naprawdę wyciągnięcie ręki i patrzyłam na historię muzyki, która nie chce przejść do historii. To jest w tym chyba najwspanialsze. I mam nadzieję, że zrozumiecie, dlaczego dzisiaj pierwsze minuty Aksamitu są w całości poświęcone The Rolling Stones i wczorajszemu koncertowi. Mam oczywiście ogromną nadzieję, że podzielicie się swoimi wspomnieniami. aksamit@polskieradio.pl z przyjemnością za chwilę zacytuję. No a wczoraj punktualnie, tak jak ktoś szepnął za moimi plecami, wyjdą o 20:50, co do minuty. O 20:50 wszystko zaczęło się od tego utworu. Time is Słuchamy koncertowych wersji z koncertu The Rolling Stones w Hyde Parku. Tak się to wszystko zaczęło od Street Fighting Man, później było It's Only Rock and Roll But I Like It, później Tumbling Dice, później Just Your Fool, później zagrane specjalnie tu w Warszawie Bitch, później Like Rolling Stone, później Mick Jagger powiedział, to co, macie ochotę trochę pośpiewać, i zagrali fantastyczną wersję You Can't Always Get What You Want, a później już ten koncert nabrał takiego tempa, tak się to wszystko doskręciło, że mogłoby się nie kończyć, no chyba naprawdę nigdy. To jest mój szósty koncert Stonesów i drugi taki, kiedy nie mogę nic opowiedzieć o widowisku, o show, o tym, jak bawił się stadion, ponieważ kiedy jest się naprawdę z barielkami wciśniętymi mocno w żebra, wszystko się redukuje do, tylko do tej sceny, do tego kawałka sceny, który ogarnia wzrok, więc nie powiem za wiele o wizualizacjach, o fajerwerkach. Wiem, że były na koniec fajerwerki, rzeczywiście, na ostatni bis, ale poza tym, nawet tym skromnym kątem i spojrzeniem, widziałam i czułam, że to nie był koncert, podczas którego wyskakiwały dmuchane smoki albo nie wiadomo jakie cuda natury, techniki i wyobraźni ludzkiego umysłu oraz technologii. To był koncert oczywiście pięknie i mega profesjonalnie przygotowany. Podziwiałyśmy z moją przyjaciółką sprawność całej ekipy technicznej, zresztą tak licznej, że naprawdę łapałyśmy się za głowę, ile osób pracuje przy tym, by wszystko było perfekcyjne. I było. Ale cała ta wielka konstrukcja sceniczna głównie służyła temu, by każdy mógł zobaczyć wszystko. To były wielkie ekrany za plecami muzyków, które po prostu ich pokazywały. Tak, wiem, słyszałam o tym. Niektórzy mogli tylko zobaczyć Stonesów, bo dźwięk na Stadionie Narodowym to jest nieciągnąca się historia rozczarowań, gniewu i złości. Doskonale to rozumiem. Nie dzielę tej frustracji pod sceną. Rzeczywiście słychać było wspaniale. Natomiast doskonale rozumiem to rozczarowanie i tak jak powiedziałam, ten gniew. Ale wróćmy do rzeczy wspaniałych. Więc tak, więc żadnych fajerwerków, tylko ten zespół. Wybieg ciągnący się daleko w publiczność, tak by każdy mógł dostać trochę Kifa, trochę Roniego i oczywiście przede wszystkim trochę Mika, który nie ustoi w jednym miejscu właściwie chwili, chyba że wymaga tego statyw i granie czegoś aktualnie na gitarze, ale to i tak były tylko momenty. Cały czas pracuje nad swoją publicznością. Nauczył się tak wielu polskich słówek, że naprawdę aż wstyd wszystkim, którzy aktualnie wkuwają jakieś obce słówka, ponieważ pamięć ma kapitalną i niczego sobie wymowę. Oczywiście jak zawsze cały dla swojej publiczności, zresztą nie tylko on, ale i cały zespół. Wielka, wielka radość na tych pooranych życiem i rock'n'rollem twarzach. Wielka przyjemność grania. To są rzeczy, których nie sposób udawać. To są rzeczy, których nawet to słynne 3-milionowe honorarium za jeden koncert nie jest w stanie jednak ufundować na twarzy. To jest coś, co płynie po prostu ze środka. Roni i Kif, kiedy są razem, kiedy grają razem, tworzy się poezja. Wiem, że to nie jest poezja wszystkich, ale w świecie rock'n'rolla jest to najcudowniejsze, co może być. Może nie zawsze idealne, może nie zawsze w punkt, ale za to wciąż po tylu latach jakoś nadzwyczajnie prawdziwe. I znów, wbite w praktycznie sam początek tej całej historii, nie umiem powiedzieć, jak bawił się stadion. Były momenty, kiedy rzeczywiście było słychać, że wszyscy śpiewają we wspomnianym choćby You Can't Always Get What You Want, w Satisfaction, w ostatnim utworze koncertu, ostatnim bisie, kiedy wydawało się, że stadion zrobi wszystko, żeby tylko ich nie puścić, żeby to się jeszcze nie skończyło. Stonesi oczywiście nie zawiedli, jeśli chodzi o wszystko, co mogą dać w takim godnym wymiarze tego, czym jest koncert, który właśnie jest koncertem, a nie show. Więc były przebieranki, były momenty flirtu z rozkoszną chórzystką i oczywiście znakomitą przy okazji chórzystką, bo o tym też trzeba powiedzieć muzycznie. Był to dla mnie najlepszy ze wszystkich koncertów Stonesów, na jakim byłam. To jest niewiarygodne, jak można być dobrym zespołem w takim momencie swojej działalności, kiedy wydaje się, że ta pasja, ten ogień i ta młodość, która jest paliwem rock'n'rolla, już gdzieś się rozpłynęła. Nic z tych rzeczy. Brzmiało to wszystko naprawdę genialnie. W tym momencie stawiam kropkę, jeśli chodzi o moje wrażenia. Czekam na wasze. aksamit@polskieradio.pl. No a teraz wracamy do tego momentu, który myślę, że dla każdego, kto wczoraj był na Stadionie Narodowym, natychmiast przywoła mnóstwo wspomnień. Cała korona świeciła się ekranami telefonów komórkowych. Myślę, że nie tylko filmujących, także po prostu rozświetlających ten efekt właśnie momentu balladowego, jednego z nielicznych, no i przede wszystkim właśnie tego wspomnianego wspólnego śpiewania. Now you can't always get what you want. But if you try more. Now you can. And the soul got to deep at the reception. And a glass was a bleeding man. She would practice that the art of deception. Can't always get what you want. Niebo nad Stadionem Narodowym robiło się wtedy już ciemne. Podglądam właśnie to, co sama umieściłam na moim Facebooku, a tam właśnie można zobaczyć ten wspomniany fragment. Rozświetlony Stadion Narodowy tymi wszystkimi światełkami, śpiewająca publiczność. Patrzę na to nawet teraz. I Jagger oczywiście już tym triumfalnym gestem, bo on panuje nad całą publicznością, wychodzi do niej. On się tego tłumu nie boi, on wie, że to jest jego tłum i on zrobi z nim wszystko, na co tylko będzie miał ochotę. Tak jak już wspominałam, wspaniałe doświadczenie patrzeć na nich tak blisko, patrzeć na to, jaka to jest wciąż dla nich przyjemność. Myślę, że są zmęczeni. Myślę, że to nie jest wszystko już tak bezwysiłkowe, jak jeszcze nawet kilka lat temu. Myślę też, że zmieniła się publiczność. Wiele osób akcentuje, właśnie podkreśla te wszystkie telefony komórkowe, to filmowanie, ale też my na przykład zwróciłyśmy uwagę na to, że byłyśmy najmłodsze w najlepszym miejscu całego koncertu, czyli tam pod sceną, gdzie zresztą stało mnóstwo przyjaciół Stonesów, którzy przyjechali tutaj do Warszawy świętować z nimi ostatni koncert europejskiej części trasy koncertowej. No i oczywiście to pytanie, czy będzie ciąg dalszy. Na finał na tych wielkich ekranach pojawiło się do zobaczenia wkrótce, więc Stonesi na pewno tak łatwo nie poddadzą się czasowi, biologii, myślę, że nawet przeznaczeniu i będą grali wbrew temu wszystkiemu i myślę zresztą, że z tym właśnie nas zostawili, że to jeszcze nie może być koniec. To nie mógł być ostatni koncert. Podglądam wszystkie listy od was. Wiele jest listów międzypokoleniowych, szerokopokoleniowych. Rodzice z dziećmi, nawet trzy pokolenia, zresztą obok nas bawiło się trzy pokolenia fanów z Niemiec, jeśli dobrze usłyszałam język. I właśnie tutaj na przykład pani Marta i pan Michał, byliśmy z mężem, nie możemy wyjść jeszcze z tej niesamowitej atmosfery. Jesteśmy pod wrażeniem publiczności, spotkaliśmy dzieci około 6-letnie z rodzicami, ale siedzieliśmy w towarzystwie równolatków Rolling Stones, którzy z równą co Mick Jagger energią tańczyli obok nas. Pani Magda pisze, że śpiewała wczoraj i cieszyła się każdą nutą razem z mężem i 5-letnim synkiem, a właśnie obok nas byli ludzie w wieku naszych rodziców i mój przedszkolak i tak dawał radę. Pani Iza pisze, że wczorajszy koncert zostanie zapamiętany jako koncert życia. Była moc i był ogień. Podglądam tutaj jeszcze inne moje skrzynki, bo to oczywiście wszystko zawsze się rozkłada na na kilka. Tutaj ktoś krytykuje, że nagrałam koncert telefonem, no ale to właśnie po to, żeby pokazać, jak wspaniale było. Pani Katarzyna pisze, czterech starszych gości włada człowiekiem i robi mu z serca galaretkę. Przepraszam za to porównanie. Ale tak, coś jest na rzeczy przez te ponad 2 godziny, co też warte podkreślenia. Wszystko zredukowało się tak naprawdę do rozmiarów Stadionu Narodowego, a cały świat skupił się wokół rock'n'rolla, któremu pozostają niezmiennie wierni. To zresztą był bardzo rock'n'rollowy koncert. Nie balladowy, niespokojny. Tam był ogień od początku do końca, do tej wspaniałej, długiej, wyciągniętej, by wszystko w niej zmieścić. Wszystkie te emocje, które muszą nam wystarczyć pewnie na kilka lat wersji utworu Satisfaction. Teraz zagramy Gimme Shelter, pierwszy bis koncert. U nas bez Lisy Fisher, ale kto pamięta Lisę Fisher na koncercie w Polsce, ten będzie pamiętał jej wykonanie Gimme Shelter do końca życia. Pan Eryk pisze, naprawdę wielcy i zaangażowani w swoją robotę. Odsłuch fatalny, ale pozostałe rzeczy przeważają i zapamiętam ten koncert na lata. Pan Maciej pisze, Missy łazi za mną od 5 rano, o 2 wróciłem do domu. O tak, długa, piękna, taneczna, bujająca wersja Missy była jednym niewątpliwie z momentów tego koncertu, ale z drugiej strony to był koncert cały utkany z momentów. Pochwalę się, że mam jeszcze pamiątkę po tym koncercie. Pierwszy raz w życiu udało mi się coś złapać, co spadło ze sceny. I tak naprawdę mam kostkę gitarową Roniego Wooda, na której grał na tym koncercie. Kostka, dodam, jest przepiękna. Ale teraz budujmy już sobie i twórzmy nowe koncertowe wspomnienia. Czas na konkurs OFF festiwalowy. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. Oczywiście, bo to się zbliża. OFF się zbliża, początek sierpnia coraz bliżej i tam cała moc koncertowych, festiwalowych emocji. Wśród nich i te związane niewątpliwie z występem Charlotte Gainsbourg, bo to ona za chwilę w wersji koncertowej, bo taka dzisiaj pierwsza godzina Aksamitu. Posłuchamy koncertowej wersji piosenki Heaven Can Wait. To jest jej duet z Beckiem. No i teraz pytanie. W warunkach polskiej sceny muzycznej, z kim Charlotte Gainsbourg mogłaby wykonać w duecie utwór Heaven Can Wait? Czekamy na propozycję tej osoby wraz z uzasadnieniem. Czekają na najlepszych, najciekawszych, na najlepsze, najciekawsze odpowiedzi i na ich autorów nagrody. Podwójne kabinety na OFF Festival, numer 73533, numer 73533, koszt wysłania SMS 3 zł, 69 zł brutto, 73533. Z kim tu w Polsce Charlotte Gainsbourg mogłaby wykonać w duecie utwór Heaven Can Wait? Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. Heaven Can Wait, Charlotte Gainsbourg i Beck. A kto w Polsce mógłby wykonać Charlotte Gainsbourg ten utwór w duecie? 73533. Czekamy na wasze propozycje. Na autorów najciekawszych czekają kabinety na OFF Festival. Konkurs trwa do 20.30. 73533. Aksamit wraca po 20.00. Teraz Agnieszka Opszańska. Teren. Kultura. I na plaży, i na działce, skwerku, parku, saloniku, nad jeziorem, w lesie, w polu, na wygodnym foteliku. Wszędzie tam i w wielu innych miejscach, w których mamy dostęp do internetu, możemy teraz zanurzyć się w morzu znakomitej polskiej fotografii. Wystarczy znaleźć adres www.fotomuzeum.faf.org.pl i tam znajdziemy wirtualne Muzeum Fotografii. Nową bazę, w której znajdziemy na dziś ponad 50 tysięcy zdjęć. To jest portal, który ma wiele różnych funkcji. Jego taką największą funkcją i z której jesteśmy chyba najbardziej dumni, to coś, co nazywa się bazą online, a co jest po prostu zbiorem fotografii, skanów, zdjęć, negatywów, obiektów, makiet, odbitek fotograficznych. Ponad 50 tysięcy obiektów dostępnych online, opisanych, z których każdy może korzystać. No właśnie, wystarczy, że ma dostęp do internetu. Mówi Karolina Puchała-Rojek. My, kiedy opracowujemy archiwa, no zachwycamy się zawartością tego, co możemy znaleźć, jak wiele jest tam zupełnie nieznanych cykli, tematów, naprawdę fascynujących i pięknych zdjęć. Udostępnianie archiwów w internecie to jedna z takich naszych podstawowych działań w fundacji. Chcemy, żeby te zdjęcia żyły, żeby one były dostępne, żeby można było z nich korzystać w przeróżny sposób. Jest to, przyznam, bardzo uzależniająca podróż. Przynajmniej dla mnie, bo bardzo trudno było mi się wydobyć z tego fotograficznego raju. A oprócz archiwów znakomitych polskich fotografów, dostajemy jeszcze bazę merytoryczną. Oprócz tych archiwów można przeczytać artykuły bardzo, bardzo różne, od esejów, które są po prostu inspirowane zdjęciami, które autorzy znaleźli w naszej bazie, przez opracowania historyczne. Tych artykułów nowych do końca roku będzie jeszcze prawie 30 kolejnych. Mamy już zamówione teksty u wielu naprawdę bardzo ciekawych i historyków fotografii, ale też pisarzy. Można też przez naszą bazę, przez to miejsce wejść i znaleźć inne bazy online, bo my nie jesteśmy jedynym takim miejscem, które udostępnia fotografię online. No można powiedzieć choćby o wspaniałym archiwum Zofii Rydet, czy Plewińskiego, również fascynujące archiwum, które można poznawać, ale też instytucje udostępniają, jak Narodowe Archiwum Cyfrowe. Jednak nie zawsze tak bardzo łatwo można znaleźć w tej ogromnej przestrzeni internetu, więc chcemy, żeby to miejsce było takim początkowym miejscem, od którego można zacząć eksplorować internet właśnie pod kątem fotografii, głównie historycznej. Ale nie tylko, bo mamy też właśnie tam czy artykuły, czy linki do takich miejsc, gdzie można zobaczyć na przykład zdjęcia Chrisa Nidentala, który też udostępnia swoje archiwum w internecie, czy różnych innych żyjących jeszcze twórców. A po wirtualnym Muzeum Fotografii poruszamy się sprawnie. Z łatwością przeskoczymy z archiwum do archiwum, potem do tekstów i łatwo też znajdziemy konkretnego fotografa, który nas interesuje. No właśnie, fotografowie. O nich jeszcze nie opowiedziałyśmy? Jeśli chodzi o autorów, no to są autorzy, których archiwa opracowuje fundacja, czyli Zbigniew Dłubak, Zofia Chomentowska, Wojciech Zamacznik. Polecam każdemu, kto chce przejrzeć makiety, rysunki, szkice, fascynujące archiwum dostępne. No, kilkanaście tysięcy już obiektów. Są też archiwa twórców, które należą do instytucji, z którymi współpracujemy. Na przykład niesamowite archiwum z Żydowskiego Instytutu Historycznego, anonimowego fotografa. Są to portrety osób, o których naprawdę bardzo niewiele wiadomo. Są emblematy, naszywki na ubraniach, po których możemy starać się odszyfrować historię tego, kto jest na tych zbiorach. I tutaj szczególnie zachęcam, bo to jest takie miejsce, gdzie można też postarać się zidentyfikować te postaci. I my liczymy też na to, że udostępnienie zbiorów w internecie, one nie wszystkie są idealnie opisane, ale wiemy, że wiedza odbiorców w internecie jest niezwykła, jest nieograniczona. I jest wiele osób, które specjalizuje się w bardzo wąskich dziedzinach. I oni właśnie mogą też nam pomóc zidentyfikować po prostu, czy postaci, czy czasem zadatować jakieś fotografie. Także to oprócz tych słynnych fotografów, jak Dłubak, Chomentowska, są też zbiory anonimowych twórców. I ich zdjęcia oraz na przykład jeszcze Jerzego Lewczyńskiego, Zofii Chomentowskiej, Marii Chrząszczowej, Andrzeja Georgiewa czy Marka Piaseckiego znajdziemy pod adresem www.fotomuzeum.faf.org.pl. Wirtualne Muzeum Fotografii, a w nim 50 tysięcy zdjęć. Czeka, a więcej także na terenowym FB www.facebook.com/terenkultura. Zapraszamy do reklamy.